ولقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ما تقول في رجلين unasemaje kuhusu watu wawili, ahaduhuma kathiru khairi, mmoja ana khairi nyingi, kathiru shari, lakini na shari zake pia nyingi, wala akharu na mwingine kalilu khairi, ana khairi chache, kalilu shari na shari chache. Kala la aadilu bisalamati shay'an, akajibu kwamba mimi siulinganishi usalama na chochote. Kuwa katika hali ya salama ni bora kulikoni wema, kadiri wema huo utakavyokuwa mwingi. ومثال ما قلناه حال المريض لم فانت ليسيما نحال يمقون جام وذلك نوف فنوز حاله أن معالجة المريض سنسفان كما تباب يمقون جام يمقونيك سيمبيل نصف هو الدواء كنا نص نداوة ونصف هو الاحتماء na nusu ni miko, kujilinda, kwamba tumia hizi dawa kutwa mara tatu kwa muda wa siku saba, lakini kipindi cha mwezi mmoja usitumie kitu fulani na fulani na fulani. Fa inijtama, mawili hayo yakikusanyika pamoja, matumizi ya dawa na kufuata miko, fakaannaka bilmarid kad bari'a wasaha, basi kana kwamba wewe kwa mgonjwa wako huyo ushaona kuwa kapona na amepata afya. Wa ila vinginevyo, falihtimau bihi aula, kujilinda na visivyotakiwa kwa mgonjwa ni bora zaidi. Allahu akbar. Kwa wale wenye matatizo ya kisukari na shinikizo la damu pressure, ili wanalielewa vizuri zaidi. Ambao kila halwa na biriani kachanganya na juisi ya vitu gani na kala matunda alafu kachoma sindano dozi kubwa, basi moyo unakwenda mbio, joto lake haliwezekani, chooni kila kachokata kukojoa, koo linataka unywe maji kwa sababu mwili unajitahidi kujiweka kwenye hali ya kawaida, kwa hiyo unahitaji maji. Dharubu yake haizungumziki. Lakini mwezi wa Ramadhani, au kama utajizuia kula, pengine ukala pakiti ndogo tu ya korosho na maziwa, tumbo halikujaa, lakini hauhisi joto kiasi kikubwa, moyo hauendi mbio, na unaweza kumwenyewe kufanya shughuli zako ndogo ndogo. Kwa hiyo miko ni jambo la msingi sana. Hizi kwa sababu la yanfa'u dawa'un, dawa haisaidi chochote, maa tarki ilihtimai, pamoja na kuacha kufuata miko. Walakad yanfa'u ilihtimau maa tarki dawa'i, kufuata miko kunaweza kusaidia, lakini pamoja na kuacha dawa. Ukiacha dawa ukafuata miko utapata nafuu. Lakini ukitumia dawa miko ufuati upate nafuu. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam aslu kulli dawa'in alhimya, msingi na asili ya kila dawa ni kufuata miko. Wal maani biha wallahu aalam, kinachokusudiwa kwenye neno himya, Mungu ndio ajuae. Annaha dawa, ni dawa. Walidha yukalu inna ahla alhindi, Allahu, yasemekana kwamba sehemu kubwa ya Wahindi, jullu mualajatihim, sehemu yao kubwa ya tiba, alhimya, ni kufuata miko. Wahindi hawaliovyo. Bimani almarid ani alakli, kwa kumzuia mgonjwa kula, wa shurbi na kunywa, walkalami na kuzungumza, iddat ayam. Nafikiri ni kabila gani? Barahima, wale ambao ucha Mungu kisha mkolea, basi utokea akajitoa sadaka kwa kutumbukia kwenye moto. Dunia hii fayabra, wanapona, wayasihu bidhalika, anapata afya kwa kufanya hivyo, la ghairu, na si kufanya vingine. Fatabayana laka biadhihi, kwa hiyo imekubainikia kwa maelezo haya, anataqwa milakul amri wa jawab, kwamba uchamungu ndio kitu kilichomiliki mambo yote na ndio johari ya mambo yote. Ahluha humutabakatul ulia, watu wake ni watu wa tabaka la juu, minal ubadi, katika wachamungu. Faaleka bibadhli almajhudi, jilazimishe kutoa jitihada zako zote, fidhalika, katika kufanya hilo, wasarfi kulli alinaya, na kutumia bidii na umuhimu wako wote ila dhalika, kuyafanya hayo. Wallahu subhanahu waliyu tawfiqi bi rahmatihi. Thumma baada ya hayo, ra'i hadhihi al-a'dha' al-arba'a, hebu chunga viungo hivi vinne, allati hiya al-usul, viungo ambavyo ndio msingi. Kwanza al-ainu, ni jicho. Wa hasbuka fiha anna madara amri ad-din, ya kutosha kuhusiana na jicho kwamba msingi wa mambo ya dini wa dunia, ala alqalbi, yazunguka kwenye moyo. Anna khatara alqalbi wa shughulahu, na kwamba hatari ya moyo wa shughulahu, na shughuli za moyo, wa fasadahu, kuharibika kwa moyo, fil akthari, mara nyingi, min alaini, madhara hayo hutokana na jicho. Walidhalika kala Ali radhiallahu anhu, man lam yamliki ainahu falaysa lilqalbi indahu qima, asiye miliki macho yake, basi moyo wake hauna thamani kwake. Ukitokewa na lolote, simlaumu mtu. Pili ni ulimi. Wahasbuka anna fihi ribhaka wa ghanimata, ya kutosha kuwa kwenye ulimi wako kuna faida na ngawira zako. Wa thamarata na taabika, na matunda ya mchovu wako, taabu unaoipata, wajitihadi ka jitihadi unaoifanya, kuli yote lilibada wa taa, kwa ajili ya ibada na taa. Wa anna khatara alibada wa ihbataha, na kwamba hatari ya ibada au ukubwa wa ibada na kuibatilisha ibada, wa ifsada, kwa maana kuiharibu, fil akthar min qibali lisan, mara nyingi hayo yote yatokana na ulimi. Kwa hiyo moyo unaharibiwa na jicho, ibada zaharibiwa na ulimi. Bitasanu kwa kujifanya uko katika nafasi fulani, wakati nafasi hiyo unayo. Watazayun kujipamba kwa pambo silako. Walghiba kusengenyi, yote yanafanywa na ulimi. Wanawia yutlifu alaika bilafudhatin wahida, hayo yote yanakuharibia kwa tamko moja tu. Ma taibta fihi sanatan wahida, yani kazi au jambo ulilolitaabikia kwa muda wa mwaka mzima. Bal khamsa, si mmoja tu, waweza kuwa mitano wakati mwingine. Wa ashara, au kumi. Walidhalika kila man shay'un ma shay'un haqqu bitul sijni, hakuna kitu chenye haki ya kutiwa jela muda mrefu minalisani kuliko ulimi wako. Kwa fiha ruya, kuhusu hilo imepokewa, anna ahad al-ubbad, kuwa mmoja wa wacha Mungu saba, kala, alimwambia Yunus alayhi salam, ya Yunus, inna al-ubbada idha ijtahadu fil ibada, wacha Mungu akijitahidi kufanya ibada, lam yatakawa ala ibadatihim, hawapati nguvu ya kufanya ibada zao, bishaiin, kwa jambo, afdhala minasabri, zaidi kulikoni uvumilivu, antarkil kalam, kuvumilia kuacha kuzungumza, fi faslin tawili, kwa kipindi kirefu. Thumma aada ila dhalika, kisha karudia hilo akasema, wala yakunanna indaka shay'un atharu min hifdhi lisani, hakuna kitu mbele yako kita chenye kilicho bora mno kulikoni kulinda ulimi. Wala takunanna shay'in aghna bihi min salamati sadri, na usiwe kwa chochote ni ghaini aghna bihi, ambacho wewe utatosheka kwa kuwa nacho zaidi, min salamati sadrika, kulikoni moyo wako kusukua salama. Fahadhi hadhi yafahamu hayo kwa uzito wake. Thumma udhkuri lamfasa lati takallamta fiha, halafu hebu kumbuka pumzi ulizotumia kuzungumza, bifudhuli, kwa mambo ambayo wala hayana msingi. Ma kana yadhurruka law qulta astaghfirullah, hivi ungedhurika nini kama muda ule ungeutumia kuleta istighfar, ukaacha mambo hayo mengine yasiyokuwa ya msingi. Farubama iwafiku saa aziza, huenda pengine mtu huyo angesadifu kukutana na wakati mtukufu au aziza, wakati ambao ni nadra kuupata. Maana aziz fayaghfirullahu lak, Mungu akakusamehe. Fatarbahu ra'asa malik, ukapata faida, na hiyo faida ikawa ndio rasilimali yako. Au ule muda wa kusema yasiyo ya msingi, ukatamka la ilaha illallah, fayakunu laka min al-ajri wadh-dhuhri, ukapata ujira, akiba mwenyewe umejiwekea, mala yuhitu bihi wahmuk, kiwango ambacho fikra zako haziwezi kuelewa kwa kina chake na urefu wake. Au takula asalullah alafia, au pengine ule muda wa kuzungumza mambo ya kipuzi ungesema, ungeomba dua hiyo kumwomba Mungu akuepushie na mabalaa, au akupe afya. Farubama yatafiku husnu nadhar, huenda tamko lako hilo lingesadifu kukutana na jicho zuri la Mungu wako linalotazama waja wake kwa wema na kwa huruma. Fayastajibu Allahu lak da'wataka, Mungu angeitikia dua yako. Fanajauta min baliyati dunia wal akhira, ukasalimika mwenzetu na balaa la hapa duniani na akhira. Ala yakunu min alkhusrani alazim, je si hasara kubwa, walghabni alfadhi, na kupunjwa sana kubaya, antufawita ala nafsika kulla hadhihi alfawaid, kujikosesha mwenyewe faida hizi alkarima bora, watajala nafsaka wa waktaka, na kufanya wa nafsi na wakati wako fifudhuli katika yale mambo yasiyokuwa ya msingi. Anqallu ma yalzamuka fihi al-laum wal hisab, ni kiasi kidogo sana ambacho kitakulazimu wewe fihi, kwenye kiasi hicho kulaumiwa, kuhesabiwa, walhabsu, na hata kuzuiliwa kwa muda kabla ya kuingizwa peponi siku ya kiyama. Kwa maana punguza kiasi cha mambo ambayo si ya msingi. Walakad ahsana alqa'il, kwa kweli amesema vyema yule msemaji aliposema, wa idha ma hamamta bin nutqi fil ba tuili, ukiazimia kutamka batili, faj'al makana au tasbiha, basi nafasi ya hilo la ovu la hovyo hovyo utakulitamka, nafasi yake weka tasbihi, uone hasara gani utapata. Tatu ni tumbo. Tafikiri utakuja kuona habari ya tumbo kesho. Tuone huo ulimi na moyo. Utakuta mgonjwa mwenye tatizo la shinikizo la damu, baada ya madaktari kushusha presha, wanampa dawa ya usingizi. Wallahu a'lam, kana kwamba kuna uhusiano wa ile kutoonaona, mara ukiona maraki unaushughulisha ule mama, lakini ukilala huoni, kwa kutoona wewe unapata kurelax. Dawa za mgonjwa wa pressure mara nyingi zina uhusiano wa karibu na usingizi. Sisi tumechelewa wapi? Allah.